सोतः प्रज्ञान प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ते शान्ते। श्रुति प्रस्थान का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ में से यह ग्रंथ है बृहदारण्यकोपनिषद। ये प्रस्थान त्रय में स्मृति प्रस्थान तो आपने पूरा कर लिया, श्रीमद् भगवद गीता इसको स्मृति प्रस्थान कहते हैं। श्रुति प्रस्थान के क्रम में आप ईशावास्यादि क्रमेण तैत्तिरीय तो सुनी रहे हैं और उसी श्रुति प्रस्थान के अंतर्भूत या अंतिम ग्रंथ श्रुति प्रस्थान का बृहदारण्यकोपनिषद भी अब शुरू होने जा रहा है। दर्शन प्रस्थान ब्रह्मसूत्र तो बाद में करें, तो दर्शन प्रस्थान श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान नाम से सुप्रसिद्ध प्रस्थान त्रय, उसमें भी लघु प्रस्थान त्रय है ये, जिसके ऊपर शंकर भाष्य का विशद गंभीर फिर भी संक्षिप्त कहा जाता है वृत्ति रूपा या भाष्य को आप भाष्य सहित अध्ययन करने जा रहे हैं। यह बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण भाग का है, जिसके मंत्र भाग को प्रसिद्ध ईशावास्य परिषद को आपने पढ़े हैं। एक तरह से ईशावास्य परिषद के 18 मंत्रों के ऊपर महाभाष्य जैसा भाष्य बृहदारण्यकोपनिषद, उसी की व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या। उन 18 मंत्रों में जो कहा गया बात है उसको विस्तार से समझाया जा रहा है और करीब करीब सारे मंत्र यहाँ पर भी कहीं शब्द से कुछ आ जाते हैं, कुछ तो अर्थता आ ही जाएंगे। यह शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण है, शतम पंथानो अर्थात अध्यायाः यस्मिन् संति स शतपथ ब्राह्मण, कथे यहाँ पर अध्यायवाची है। शतम पंथानो मने अध्यायाः यत्र अथवा यस्मिन् वा संति तेन शतपथम इति नामना प्रसिद्धम, इसलिए इसका नाम शतपथ ब्राह्मण हो गया। ठीक है, भूमिका संस्कृत भूमिका पृष्ठ संख्या 43 में भूमिका संस्कृत भूमिका देख रहे, भूमिका नहीं संस्कृत में भूमिका है, आचार्य सुब्रमण्य शास्त्री जी का बहुत ही अच्छा है, वहां ये कुछ कुछ बात लेते जा रहा हूं। इसलिए इसका नाम शतपथ ब्राह्मण यहाँ बीच बीच में दिया है। शतम पंथान अध्याय यत्र संति तेन शतपथम इति नामना गीयते नाम से कहा जाता है। कांड शतपद ब्राह्मण संधि चतुर्दश कांडानी, उसमें भी कांड शतपद ब्राह्मण लीजिए, कांड शाखा का शतपद ब्राह्मण माध्यंदिनीय नहीं, कांड शाखा के शतपद ब्राह्मण उसमें 14 खंड किया गया है, 14 कांडानी भवंती 14 कांड है, मतलब 100 अध्याय को 14 भाग में बांट दिया गया, 100 अध्याय है उनको 14 भाग में बांट दिया। जो अंतिम कांड है 14वां कांड, उस 14वें कांड में 8 अध्याय है, मैंने बाकी 92 अध्याय 13 कांडों में बट गया, 92 अध्याय 100 में से 92 अध्याय 13 कांडों में है और अंतिम ये जो 8 अध्याय है वो 14वां जो कांड है कांड शाखा का 100 ब्राह्मणों में से उसमें है, और उसमें भी 8 अध्यायों को आप दो दो अध्यायों के कांड फिर विभक्त कर दो, 14वें कांड को फिर 4 कांड विभक्त कर दो, दो अध्याय प्रवर्ग कांड फिर दो अध्याय आगम कांड, ठीक है, फिर दो अध्याय मुनि कांड, फिर अंतिम दो अध्याय खेल कांड। प्रवर्ग कांड पर भाष्य नहीं है क्योंकि ज्योतिषों में आग संबंधी कुछ कर्म विशेषों का वर्णन करने के कारण से उपनिषद या उपनिषद अंगभूत उपासना ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या के उपयोगी उपासना आदि के असंबद्ध होने के नाते उस पर भाष्यकार ने भाष्य नहीं लिखा। वह प्रवर्ग कांड दो अध्याय को छोड़ दीजिए। तो 14 कांडों में से अंतिम कांड अंतर्भूता 8 अध्यायों में से भी अंतिम 6 अध्यायों को लिया गया। उन 6 अध्यायों को एक एक कांड में बांटोगे तो पहला अध्याय दो अध्यायों का एक कांड बन गया, उसका नाम आगम कांड है। दूसरा दो अध्याय का नाम मुनि कांड है। अंतिम दो अध्याय का नाम खेल कांड है। यहां पर विस्तार किसका नाम बृहदारण्यक क्यों पड़ा? बृहत अरण्य अधियम तच्छ बृहदारण्यकम् इति शिष्टे व्यवह्यते। 44 पन्ना तीसरी पंक्ति हिंदी में ही संख्या लिखी हुई है, 44-45 करके हिंदी में ही लिखा हुआ है। वो अंक अंक नहीं है यहाँ, है ना, अक्षर में पेज नंबर दिया गया है। देखिए बृहत्व, एक तो क्या विशाल काय है, बहुत लंबा चौड़ा 438 मंथ है यहाँ, 438 कंडिका का थे, इसका नाम कंडिका है। यहाँ ब्राह्मण को कंडिका कहा जाते हैं मंत्रों को, 438 कंडिका यहाँ पर आप देखेंगे अध्ययन करेंगे, 435 कंडिका है, 47 ब्राह्मणों में है, 6 अध्याय को 47 ब्राह्मण विभक्त कीजिए, उसे प्रत्येक एक एक ब्राह्मण कहेंगे, उस एक एक ब्राह्मण में एक एक मंत्र को कंडिका कर आप इसे लिखेंगे कैसे, जब नंबर लिखेंगे प्रथम अध्याय कि अमुक ब्राह्मण का अमुक कंडिका, एक एक चार ऐसे लिखते ना बृहदारण्यक का नंबर कहीं लिख रहे हैं तो, एक एक चार का मतलब क्या, प्रथम अध्याय प्रथम ब्राह्मण की चौथी कंडिका, एक एक चार, इस प्रकार से समझा जाता है। तो इस तरह से 435 कंडिकाओं से युक्त कितना 47 ब्राह्मणों वाला 6 अध्यायात्मक यह बृहदारण्यक परिषद विशाल है। इतना बड़ा कोई और परिषद नहीं है। और अरण्य अधियमानत्वा देवा बृहदारण्यक कमिटी, अरण्य में अध्ययन किया जाता है इसलिए इसका नाम बृहदारण्यक है। अरश्च न्यश्चिति अरण्यौ, अरश्च न्यश्चिति अरण्यौ तस्मिन् एव विद्यमाने सति अधीयते स आरण्यकः, बृहच्च आरण्यकश्चिति बृहदारण्यक। अर और न्य इन दोनों के संगम स्थान का नाम अरण्य। अरण्य में ही रहकर जो अध्ययन किया जाए उसका नाम आरण्यक। वही प्रत्यय हुआ, वही होकर आकाश जैसे मीमांस इत्यादि बनता है तो आदि प्रत्यय होकर के आरण्यक। अर क्या है, अर को कहते हैं ईड़ा नाड़ी को, न्य पिंगला नाड़ी, ईड़ा और पिंगला का संगम स्थान आज्ञा चक्र। अर्थात तात्पर्य यहाँ पर जो व्यक्ति सर्वेशना परित्याग करके अत्यंत अंतर्मुखी होकर एकाग्र चित्त वाला हो वही व्यक्ति इसको पढ़ने की अधिकारी है। जो चंचल है, जो विभिन्न प्रकार की ऐष्टाओं से युक्त है, कामनाओं से युक्त है, वह व्यक्ति इसके श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। नाम से इसका बोध हो रहा है, बृहदारण्यक नाम से। अरश्च निश्चित अरण्यौ तौ यस्मिन् समवेते तत्रैव स्थित्वा अधीयते इति आरण्यकः। इति बृहत्वात् आरण्यकत्वाच्च बृहच्च आरण्यकश्च इति बृहदारण्यकः। यो परिषद का नाम हुआ। आगम कांड का दूसरा नाम मधुकांड भी है क्योंकि इसमें आगम प्रधान है ना। अस्य परिषद कांड त्रयात्मना विभाग या ना, उसमें तीसरी पंक्ति उस प्रकटक में, उस पैराग्राफ तीसरी पैरा है अंग्रेजी भाषा में, थर्ड पैराग्राफ, और हिंदी में ही बोलते तीसरा प्रकटक, तृतीय प्रकटक संस्कृत में। आगम कांडम मैंने मधु कांडम आगमिक प्रधान द्वितीय याज्ञवल्की कांडम मुनि कांडम चीयते वाद जल्प कथा अधिकृत्य प्रवृत्तत्वेन उपपत्ति प्रदान युक्ति प्रदान कांड और अंतिम तृतीय खिल कांडम अतः परिशिष्ट कांडम विपदिश्यते खिल कांड उसको परिशिष्ट कांड भी कहते हैं। खिल कांड का अर्थ क्या है उसका विलक्षण बता रहे अग्रिक प्रकट कांड के कर्मोपासन ब्रह्म कांड शत्रुष्वि यदि अवधि वक्त अवशिष्ट सर्वस्व अभिधान प्रकीर्ण रूपत्म खिलत्म खिल इसलिए इसका नाम पड़ता है कि कर्म उपासना ब्रह्म विद्या सभी कांडों में कर्म कांड उपासना कांड और ज्ञान कांड कर्म उपासना ज्ञान इन तीनों की चर्चा हो गई कितने 98 अध्यायों में कर्म उपासना ज्ञान की चर्चा करने के बाद अंतिम दो जो दो अध्याय 99 और 100वां अध्याय शतपद ब्राह्मण का ये दो अध्याय करते क्या है उन कर्म उपासना और ब्रह्म ज्ञान कांड में जो जो यावत वक्तव्यम अवशिष्टम जो जितना वक्तव्य शेष रह गया इसलिए यहाँ पर अंतिम तीन ब्राह्मण जो है उसमें भी जो अंतिम अध्याय के अंतिम पहले के तीन ब्राह्मण पढ़ाते हम उसे आगे पढ़ाते ही नहीं है क्यों क्योंकि उसमें केवल वही है बच्चा कैसे पैदा करना लड़का चाहिए तो क्या करना लड़का चाहिए तो कैसा करना कैसा लड़का कैसा लड़की बड़ा लफड़ा वो सब तो गृहस्थियों के उपयोगी ही है इसलिए उसको सन्यासी लोग न पढ़ते न पढ़ाते जरूरत नहीं। इधर से कर्म संबंधी उपासना संबंधी ज्ञान संबंधी जो कुछ भी कहना बाकी है जितना कहना बाकी है उन सारी बातों को तस्य सर्वस्य अभिधानेन प्रकीर्ण रूपतम उन सब वापस खिचड़ी करके जो बच्चा कुछ बातें कह दिया गया है इसलिए उसका नाम खिला रख दिया गया खिल कांड। तो उपनिषद के ऊपर भाष्य पढ़ने तो भाष्य लक्षण भी थोड़ा समझना है 46वें पन्ने में भाष्य लक्षण दे रहे सूत्र संबदमादाय वाक्य सूत्राकारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदोः सूत्रस्तं पदम आदाय जो मंत्र या सूत्र कौन है मंत्रबद्ध है ये जितने ब्राह्मण है जो कंडिकाएं हैं ये सब सूत्र के समान है इन कंडिकाओं में विद्यमान प्रत्येक शब्द की भी अर्थ की पद पद की व्याख्या अलग अलग की जाएगी फिर वाक्य ही सूत्र अनुकारी भी इसी कंडिकाओं के अनुकरण करता हुआ जो वाक्य निर्माण होंगे उनका वाक्यार्थ बताया जाएगा पदार्थ वाक्यार्थ स्वपदानिच और पदार्थ वाक्यार्थ का बोध कराने के लिए स्वयं कुछ हेतु आदियों का प्रयोग करेंगे उन पदों के भी स्वप्रयुक्त पदों का भी जो व्याख्यान करता है उसी का नाम भाष्य ऐसे भाष्य रचनाकारों ने भाष्य का लक्षण को जानते और कहते हैं। एतादृश समस्त चीजों के प्रति आपका वेद ही प्रमाण है वेद में जो प्रामाण्यता नहीं मानता है वह व्यक्ति कभी इन चीजों को पढ़ के लाभ भी उठा नहीं सकता क्योंकि अप्रामाणिक किसी वस्तु के द्वारा कोई किसी प्रकार का लाभ उत्पन्न नहीं कर सकता है और वेद में प्रामाण्यता को मानने वाले के लिए गुरु परंपरा में श्रद्धा रखना जरूरी होता है उसके बिना उस वेद पढ़ भी लेगा वो तो भी उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शब्दार्थ बोध अपनी बुद्धि की शक्ति सामर्थ्य के आधार पर कर भी लेगा वो लेकिन उसे शब्दार्थ में ऐसा वो उलझन में फंस जाता है साधारण श्लोकों का अर्थ भी वो गलत कर देता है क्योंकि उसको शब्दों के स्थूल प्रकृति प्रत्यादि भेदों को लेकर अर्थ मात्र ज्ञात है उसके सूक्ष्म गुड़ गुड़ तर गुड़ तम अर्थों के प्रति वह पहुंच ही नहीं पाता। बड़े बड़े कुतार्किक आपको मिलेंगे जो जैसा विचार हो रहा था कलयुग की धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लिए हुए संत महात्मा आचार्य बहुत हैं जो कि इस तरह के तर्क कुतर्क वितर्कों के माध्यम से समस्त शास्त्रों के अर्थ को तोड़ मरोड़ करके बैठे हुए हैं। इसलिए आचार्य यहाँ पर बताना चाह रहे हैं शुरुआत में जो व्यक्ति यदि इन शास्त्रों का सम्यक अर्थ प्राप्त करना चाहता है और इन अर्थों को जान करके अनुभव करना चाहता है तत्व को मुक्ति पाना चाहता है, उसे करना क्या चाहिए। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मा। यहाँ ब्रह्म से कोई लोग वेद भी रहते हैं, वेद और वेद का धारयिता ब्रह्मा आदि सारे, जो कि यहाँ दो बार आपको वंश ब्राह्मण आएगा, जिसको वंश ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें केवल गुरु परंपरा का वर्णन है। इसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, करते करते करते करते स्वयं परमात्मा ब्रह्मा जी तक ले जाएंगे। मैंने ब्रह्मा जी से सारी परंपराएं हर शाखा की, हर ज्ञान की, हर कर्म की, उपासना की आरंभ हुई है। ऐसे ब्राह्मणों को यहाँ वंश ब्राह्मण कहते हैं। उसे केवल ऋषियों का नाम मिलेगा। यहाँ जन्म का वंश नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा रूपी वंश की परंपरा। इसलिए आगे कहते वंश ऋषिभ्यो, वंश ऋषिभ्यो, वंश आचार्य परंपरा तया उपदेश दिया, उसके द्वारा जो उपदेश प्रदान करने वाले उन ऋषियों के प्रति हमारा नमस्कार है। संप्रदाय के कर्ता है मैंने शिष्येभ्य संप्रदान सम्यक प्रदान संप्रदाय, शिष्यों के प्रति सम्यक प्रकार से देने का नाम ही यहाँ संप्रदान है। वही संप्रदाय उसको करता है, उस संप्रदाय के जो करता है उन ब्रह्मा आदि और सभी को हमारा नमस्कार है। जब सबको कर ही दिया फिर भी विशिष्ट रूप में कहते वंश ऋषि, और उसमें से भी स्व अव्यवहित जो गुरु है ना, गुरु है तो गुरु का गुरु है, दो तीन पीढ़ी तक को आप हो सकता है दर्शन किए हो, सेवा किए हो, संबंध बना हुआ है, उनको अलग से पृथक से कह रहे गुरु भ्यो नमः। तीन कोटि में लिया एक संप्रदाय के आदिकर्ताओं लोग, उसके बाद बीच वाले, फिर अव्यवहित वाले, सभी को नमस्कार। ये नहीं कहना चाहिए हमारे गुरु ये माने और बाकी सब बेकार है, नहीं, संप्रदाय में जो भी है सब महान, आदि से वर्तमान तक एक भी कड़ी गड़बड़ हो फिर आपको विद्या गड़बड़ा जाएगा, सही नहीं हो सकता। इसलिए गुरु परंपरा से अध्ययन क्यों कहा गया, और लोग कहते आधा वाधा पढ़ कर गया हो गया पूरा हमारा, आप अपने आप जान लेंगे, अपने आप पढ़ के समझ लेंगे, इतना समझ गया हो गया, ऐसे बहुत है। गुरु मुख से पूरा श्रवण करने का भी धैर्य नहीं हो, धीर कहां। बड़ा आश्चर्य, और अपने आप को धीर श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ लिखते हैं, अगत्य हमसे बराबर कोई विद्वान नहीं, उनके बराबर कोई श्रोत ब्रह्मनिष्ठ नहीं संसार में, एक में वी श्रोत ब्रह्म अपने आप को घोषणा कर देते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। कोई भी ग्रंथ गुरु मुख से पूरा सुने नहीं, और फिर भी या तो थोड़ा भी सुनने की जरूरत क्या, सीधे रमण महर्षि जैसे रह जाओ ना, फिर सीधे ब्रह्म ज्ञानी जन्मजात। जो श्रवण करने गए हैं गुरु शरण में तब तो पूरा श्रवण करना चाहिए, वहां अधूरा नहीं होना चाहिए, विधि का समय पालन हो, उसके बाद आप जीवन मुक्त हैं कोई बात नहीं, बीच में जीवन मुक्त हो जाए तो उसका दौड़ो पढ़ाई छोड़ दोगे। ये कहा नहीं कहा कि बीच में जीवन मुक्ति हो जाए, आप छोड़ दीजिए श्रवण मत कीजिए उसे आगे, नहीं कहा। कर्म में भी बल्कि कहा सकाम तुम कर्म कर रहे हो, बीच वैराग्य हो गया, कामना को त्याग दिया, इसका मतलब यह नहीं कि कर्म को त्याग दो, ऐसा नहीं कर सकते। आप भले कामना को त्याग देंगे लेकिन फिर भी वह कर्म तो आपको अनुष्ठान करना ही पड़ेगा, और वह कर्म जो सकामत्व ने आरंभ हुआ था निष्कामत्व ने परिपूर्णता को प्राप्त है, उस कर्म को निष्काम कर्म घोषित किया लोगों ने। पद्धत यहाँ पर भी आप जो अज्ञान काल में श्रवण आरंभ किए बीच में जीवन मुक्त हो भी जाएंगे तो भी अंत तक आपको जीवन मुक्त श्रवण करना है, और विधेय मुक्ति पर्यंत इसका जो अध्ययन अध्यापन करते हैं। प्रारब्ध कर्मानुसार है ना, शरीर के द्वारा क्रियाकलाप होते ही रहेगा और होते रहना ही है, यही अनेक जन्म से सिद्ध गत तात्पर्य। इसलिए गत ये तब संभव है जब गुरु परंपरा अक्षुण्ण परंपरा हो, तो ब्रह्मा से लेकर स्वगुरु पर्यंत की परंपरा यदि अक्षुण्ण परंपरा है तभी वह परंपरा से प्राप्त ज्ञान ही सफलीभूत होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर तीन कोटि में लिया, इसके बारे में बहुत सुंदर विवेचन आनंद गिरिकार दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा उसमें चलते जाएंगे। देखिए कान्व उपनिषद विवरण व्याजेरा, कान्व शाखा के इस उपनिषद की व्याख्या करने की बहाने से भाष्यकार केवल इस उपनिषद की व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा मत समझिए। अन्य उपनिषदों में अधिकतर तत्त्व उपनिषद मात्र चर्चा होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया है। अशेषमेव उपनिषदम शोधयितु कामो भगवान भाष्यकार, अशेष उपनिषदम शोधयितु कामो, सकल उपनिषदों में विद्यमान जो कुछ भी शंका समाधान है समस्त का शोधन करने की कामना से बैठी है। इसलिए इसका भाष्य बहुत विस्तार रूप से लिखते हैं। कोई भी और इसके बाद अन्य कोई शंका ही न रह जाए आदमी को, पूर्णता इसी से प्राप्त। अन्य उपनिषदों को पढ़ने के बावजूद मन में कुछ न कुछ, कहीं न्याय, कहीं मीमांसा, कहीं सांग, कहीं योग, किसी न किसी को लेकर कुछ न कुछ जो है अभी मन में कुतर्क बसा हुआ रहेगा, वो शंकाओं को पैदा करते रहता है। सबको मूल था उच्छेदन करने के लिए भगवान वाचिकार विघ्नोप समाधि समर्थम शिष्टाचार प्रमाणकम परापर गुरु नमस्कार रूपम, पर और अपर सकल गुरुओं का नमस्कार पूर्वक, पर गुरु, अपर गुरु और गुरु, पर अपर और गुरु तीन लिया। इसीलिए सकल गुरुओं का नमस्कार रूपा मंगलम आचरती हो नमो, ओम नमो ब्रह्मादि बेटी। यह ब्रह्म कर गया वेद हो हिरण्य गर्भो व ब्रह्म नमस्कार सर्वादेवता नमस्कृता भवन्ति तदर्थता तदात्मकत्वाच्च। और उस ब्रह्म का नमस्कार करने से ही सब देवी देवता को नमस्कार हो गया, क्यों उसी ब्रह्म के लिए सभी देव देवता लगे हुए हैं। अतः ब्रह्म से अभिन्न नहीं हो सबके सब परिकल्पित होकर उसमें हिरण्य गर्भ के अवयव के समान अवयव रूपेण सभी के सभी समष्टि के अंदर परिकल्पित है। अतएव कह दिया तदर्थता तदात्मकत्वाच्च, ब्रह्मांतर भाव उसी शुद्ध ब्रह्म में अंतर्भाव हो जाएंगे। इसके लिए बीच गया एश हुई है वो सर्वे देवा श्रुते आदिपद परमेष्ठी प्रवृत गृहियंदे, आदिपद से परमेष्ठी प्रवृत, ये जो चतुर्मुखी ब्रह्मा ये लेना, हिरण्य गर्भ से भी जो पैदा हुआ स्थूल वो चतुर्मुखी ब्रह्मादियों को भी ले लेना प्रवृत हो गृहियंदे। यदि भी तेषा मुक्त ब्रह्मांतर भाव, यदि भी तेषा ब्रह्मांतर भाव मुक्त तथापि देश अनादर निराशार्थम प्रतिग्रहण, फिर भी कहीं ऐसा ना हो उनमें आप अनादर करने लग जाए, यदि वो माने तो ऋषि को पकड़ूंगा, बाकी सबको छोड़ो। यदि कई लोग कहते घोड़ पादाचार्य माने तो गोविंदाचार्य क्यों नाम याद रखे छोड़ो, नहीं को लेता नहीं हो गौड़पाद जी गोविंदपाद जी के बिना जो है सीधे गौड़पाद जी शंकराचार्य कहां से होते है? वो गोविंद पाद आचार्य जी का भी उतनी ही महत्व है, भले उन्होंने कोई स्वतंत्र ग्रंथ लिखा नहीं, लेकिन गौड़पाद आचार्य जी ने लिखा मांडुकी कारी का, शंकराचार्य जी को ये लिख रहे हैं। गोविंद पाद आचार्य जी को कोई ऐसा खास विशेष ग्रंथ प्राप्त नहीं है, दो चार है वो कोई साधारण ही है। इसलिए ये सोचोगे जो विद्वान है उनको क्या पूछना है छोड़ो। अरे शंकराचार्य जैसे को जो है ज्ञान देकर तैयार करने वाला गुरु कोई साधारण हो सकता है? इसलिए कहीं हमारे अंदर किसी के भी प्रति परंपरा के अंदर अनादर पैदा न हो, एक अगर का पृथक ग्रहण चतुर्थी नमो योगे नम शब्द त्रिविध प्रविभाव से नम शब्द गया त्रिविध प्रविभाव सबके साथ जोड़ देना, सब कर्तृभ्यो नमः, वंश ऋषिभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, तीन भाग में अलग अलग करके लेना पड़ेगा। मैंने ब्रह्म विद्या वस्तु कहा मैंने किमित्ती नमस्क्रियंदे, अरे ब्रह्म विद्या रूपी विद्या को कथन वक्त कामेन कथन करने कामना से चल पड़े और ये नमस्कार की प्रक्रिया में लग गए, क्यों ऐसे कर रहे हो आप? इतः ब्रह्म विद्या कर्तृभ्य, अरे ब्रह्म विद्या के कर्ता को स्मरण ना करो तो ब्रह्म विद्या को कैसे ग्रहण कर सकूंगा। ये देशांतर संप्रदाय करते वंश ब्राह्मण प्रमाणित वंश ऋषिभ्यो, इसी के लिए वंश ब्राह्मण को भी प्रस्तुत करना पड़ा इन्हें यह प्रमाणित करने के लिए संप्रदाय का, जो कि आ गया दूसरे अध्याय के छठे ब्राह्मण की दूसरी कंडिका से आरंभ होगा 2-6-2 ग्यारह नंबर टिप्पणी दिया ना ब्री उ 2-6-2। यद्यपि तत्र पौतिमाश्यादेव ब्रह्मांता संप्रदाय कर्ता श्रूयंत, यद्यपि पौतिमाशी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सगल संप्रदाय कर्ताओं का वर्णन किया, तथापि गुरु शिष्य क्रमण ब्रह्मण प्राथम्यम इति तद आदित्यम इति भाव। फिर गुरु शिष्य का क्रम से ब्रह्म प्रथम होने के नाते ब्रह्मादिभ्य होकर के आरंभ किया गया। संप्रति अपर गुरु नपि नमस्कारोते नमो गुरुभ्यति। संप्रति क्या हम करने जा रहे हैं, अपर गुरुओं को भी नमस्कार करना है, वंश में विद्यमान समस्त ऋषियों को और स्व आविर्भूत पूर्व गुरुओं को भी नमस्कार करने के लिए नमो गुरुभ्य कहा। यद्यपि विद्या संप्रदाय कर्तृंतर्भावादेव एते प्रागेव नमस्कृता। यदि ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृ के अंतर्भाव यह सब हो गया, वंशगत ऋषि भी संप्रदाय कर्तृत्व के अंतर्गत है, अपने अविद पूर्व गुरु भी उसे संप्रदाय कर्तृत्व के अंतर्गत ही है और उन सबको पहले आपने नमस्कार कर चुके हो। तथापि शिष्याणाम गुरु विषयादर अतिरेक कार्यार्थम, अतिरेक एक कारण ही है, अतिरेक कार्यार्थम दो का होनी चाहिए। फिर भी गुरु के प्रति शिष्य के अंदर आदर अतिरेक की सिद्धि करने के लिए पृथक गुरु नमस्करणम, पृथक गुरु का नमस्कार किया गया है। यस्य देवे परा भक्ति था ना, इसलिए तस्य देखता यर्ता प्रकाशयन्ति महात्मना, जिसके जिस प्रकार की भक्ति पर देव में है उसी प्रकार की भक्ति यदि गुरु में होगा तभी उस साधक के प्रति ही ये सारी श्रुतियां अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट करती हैं। किसी को आधार बनाई थी श्रुति के आधार पर कह दिया, गुरु के आदि गुरु हिरण्यगर्भ के प्रति केवल श्रद्धा करना अनुचित है, मध्यस्थ वंश की परंपरा को प्रदान करने वाले संप्रदाय के कर्ता रूप ऋषि परंपरा को केवल श्रद्धा भक्ति करके, गुरु पूर्णिमा आदि का दिन जो ऋषि पूजा कर लेते हैं ना, व्यास आदि पूजा कर लेते हैं, इतने मात्र से नहीं होता, किंतु स्व अविवेद गुरु के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा रखनी पड़ेगी तभी यह प्राप्ति हो सकती है। इस श्रुति से स्तब्ध होकर के भाष्यकार ने यहाँ पर मंगलाचरण नमो गुरु भी कहा। यदिश मंगलम प्रतिज्ञातम प्रतिकम आवदत्ते, अब आरम्भ कर दे उषा व अश्वस्य इत्यमाद्या वाजसनी ब्राह्मण उपनिषद। ब्राह्मण उपनिषद है, ब्राह्मण भाग का है और वाजसनी ब्राह्मण का, उस वाजसनी में यजुर्वेदीय ब्राह्मण का है, शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मणों को वाजसनी ब्राह्मण कहते हैं और उसमें भी काण्व शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ का उषा व अश्वसी की, क्योंकि माध्यमी शाखा का अलग से आरम्भ होता है, माध्यमिक शाखा में जो आरंभ होता है द्वया ह व इत्यादि से आरंभ होता है, द्वया ह व इत्यादि से वो आरंभ होता है, दूसरी पंक्ति दूसरे प्रकटक में ज्ञानगिरि में तद्दी द्वया इत्यादि माध्यमिक श्रुति अधिकृत्य प्रवर्तक कौन, भर्तृप्रपंच भाष्येण अगतार्थत्व उक्तम है, ये तेरे चिकित्सिताया वृत्ते है भर्तृप्रपंच भाष्येण अगतार्थत्व उक्तम। इससे पहले भर्तृप्रपंच का भी भाष्य था और उन्होंने माध्यमी शाखा के ऊपर भाष्य लिखा था, लेकिन उस भाष्य से सम्यक प्रकार गतार्थता हुई नहीं। जिस प्रकार का जीव ब्रह्मैक्यत्व का प्रतिपादन काण्व शाखी इन कंडिकाओं पर भाष्य लिखने पर संपादन हुआ, उस प्रकार जीव ब्रह्मकत्व का प्रतिपादन माध्यमी शाखा के प्रति प्रव्याख्यान के द्वारा भर्तृ प्रपंच जी ने अपने भाष्य से प्रतिपादन नहीं कर सके। अतएव भाष्यकार यहाँ पर कहते हैं तस्या यम अल्प ग्रंथावृत्तिर आरभ्य दे, तादृश उपनिषद का यह अल्प ग्रंथावृत्ति बहुत लंबा चौड़ा नहीं, यह बहुत ही संक्षिप्त में लिख रहा हूं, अल्प ग्रंथाकार अत्यंत संक्षिप्त वृत्ति में लिखने जा रहा हूं। इसका यदि इसका विस्तार से लिखा जाए कितने पोथी बन जाए लंबा चौड़ा, संक्षेप में लिखते लिखते इतना हालत खराब, इसको पढ़ते ही आदमी रिटायर्ड हो जाता है, कहते हैं महाराज ये तो एक खंड पढ़ते ही भाग जाते, दूसरा खंड तक कोई रहता नहीं, इतना कौन पढ़ेगा, पांच कम से कम दो साल लग जाए, ढाई साल लग जाए, थक जाते हैं लोग। अब इसकी पंचपादिका टीका कितनी टीका इस पर लिखी गई है, सुरेश्वराचार्य का वार्तिक है, इसके ऊपर वार्तिक इतना विशाल है, वार्तिक सार भी पढ़ना थक जाओगे, वार्तिक सारे चार खंड भी छपते हैं, वार्तिक वार्तिक पूरा तो बहुत लंबा चौड़ा मामला है, आनंदगिरी है, वार्तिक है और वार्तिक दीपिका है वो अलग है, वार्तिक सार अलग है, कितने इस पर सारे पढ़ते पढ़ते जो आदमी की आयु खत्म हो जाएगी, पूरा नहीं होगा। इसीलिए सारभूतम तदुपासित अव्यम है ना, जो सारभूत है उसको ग्रहण करो, जो भाष्य वही सार है, हमें वही अल्प ग्रंथावृत्ति चाहिए, बस उसको हम ग्रहण कर लेंगे। आरभ्य थे, यहां तक के वाक्य को प्रतिज्ञा भाष्य नाम से कहा जाता है, इसका नाम प्रतिज्ञा भाष्य। अब अधिकारी भाष्य आरंभ करते हैं, अधिकारी कौन है? संसार व्यापुभ्य, यहां तक अधिकारी भाष्य, इतने ही टुकड़े का नाम अधिकारी भाष्य कहा जाता है। संसार व्यावृत शुभ्य, संसार को व्यावृत करने की जो इच्छावान पुरुष है वही अधिकारी है। नीचे टिप्पणी में है सब बातें, अधिकारी भाषण दो नंबर टिप्पण लिखा है, प्रतिज्ञा भाषण एक नंबर टिप्पण विहार प्रति के नीचे, और अधिकारी भाषण फिर फल भाषण आएगा। संसार हेतु तो निवृत्ति साधर ब्रह्मात्मक विद्या प्रतिपत्ति, इतना हिस्सा जो है फल भाष्य कहा जाता है। अब इसी की विस्तृत व्याख्या आगे करने जा रहे हैं, प्रतिज्ञा भाष्य, अधिकारी भाष्य, फल भाष्य। प्रतिज्ञा यह है, इस उपनिषद का मैं संक्षिप्त वृत्ति लिखने जा रहा हूं। अधिकारी किसके लिए लिखने जा रहे हो आप? जो इस संसार से व्यावृत्त होकर परित्याग करता मुक्ति होना प्राप्त करना चाहते हैं, अब उनके लिए आप क्या बोध कराना चाहते हो लिख करके? कहते संसार का कारणीभूत अविद्या का निवृत्ति का साधन रूपा जीव ब्रह्म एकत्व की विद्या का प्रतिपादन करने के लिए मैं इस संक्षिप्त ग्रंथ को व्याख्या को वृत्ति को लिखने जा रहा हूं, उसके साथ अन्वय होगा। कहते जिसका आप लिखने जा रहे हैं इसका नाम उपनिषद क्यों पड़ा? क्यों इसको उपनिषद करते हैं? और उपनिषद है तो उसका नाम बृहदारण्यक भी क्यों पड़ा? वो सब बताइए। सायम ब्रह्म विद्या उपनिषद वाच्या, इसको कहते नाम भाष्य। सायम ब्रह्म विद्या, वाय जो ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या का ही दूसरा नाम उपनिषद है। ग्रंथ का नाम कैसे उपनिषद हो गया? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव भेद करता हुआ प्रतिपाद्य उत ब्रह्म विद्या से अभिन्न करके ग्रंथ को भी उपनिषद नाम से कह दिया जाता है। इसलिए कहते ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द वाच्य, सायम ब्रह्म विद्या वाय जो ब्रह्म विद्या है इसी का नाम दूसरा रखा गया उपनिषद। प्राणान सहेत तो संसार से अत्यंत अवसाधनात्, क्योंकि इस विद्या को में ही निष्ठा रखकर अभ्यास करने वालों के प्रति तत्प्राणाम विद्याभ्यास प्राणाम, इस ब्रह्म विद्या के अभ्यास करने वाले जो लोग हैं जिज्ञासु मुमुक्षुगण, जो ये दर्शी ब्रह्म विद्या परिषद का नित्य अभ्यास करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, उनको क्या मिलेगा? सहेत संसारस्य, कारण सहित संसार का अत्यंत अवसान आत्यंतिक निवृत्ति करा देने के से इसका नाम उपनिषद हुआ। उपनिषद उपनि पूर्वस्य सदैव तदर्थत्व, स्वयं भाषा नाम भाषा की व्याख्या कर रहे हैं, नाम भाषा लिखा उतना वाच्या, अब नाम भाष्य वाच्य का नाम भाषा की ही व्याख्या हो रहा है। तत्परिणाम सहित संसार से अत्यंत अवसाधनात्, यह तुमने कैसे निकाला? उपनिषद का, क्योंकि उपनि पूर्वस्य सदैव तदर्थत्वात्, उप और नि इन दो अक्षरों के पूर्वक सद धातु का यही अर्थ माना गया है। तादर्थ ग्रंथों पर उपनिषद इच्छते और एतादृश ब्रह्म विद्या का प्राप्ति प्रतिपादक होने से, तादर्थ मैंने एतादृश ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करना रूपी प्रयोजन वाला होने से ग्रंथों की ग्रंथ का भी नाम उपनिषद हो गया। इस नाम भाष्य पूरा होता है। इस बार थोड़ी टीका में देखेंगे उपनिषद क्यों इसका नाम पड़ रहा है उसको देखना है। अच्छा। अगली पृष्ठ में है ये उपनि पूर्वस्य, अग्रिम पृष्ठ में है शत्रुरी विशरण गति अवसाधन स्मर्यत है। पाणिनी जी ने अपने धातु पाठ में और शिष्य परंपरा के द्वारा उस धातु पाठ का अर्थ निर्देश जो किया गया है उसमें यह निर्देश हुआ, क्योंकि धातु पाठ पाणिनी ने किया इन अर्थ निर्देश शिष्य परंपरा के द्वारा बाद में उसे जोड़ दिया गया है। पाणिनी जी ने अर्थ निर्देश नहीं किया है, ये भू सत्तायाम वो सत्तायाम जाया कहा जाया पाणिनि जी ने नहीं, ये तो शिष्य परंपरा में बाद में जोड़ दिया गया है। इधर अर्थ संकेत प्रयोग वशात उत्तरवर्ती शिष्य परंपरा के लोगों ने उन धातुओं का सामान्य रूप में अर्थ निर्देश कर दिया है। इसमें ज्ञापक करने के सदीर्घत इत्यादि को देखिए है ना, यदि शिद्ध धातु सेदीर्घतम और आप लगे शिव गत्याम है ना, यदि गत्यर्थ की है धातु फिर सेदीर्घतम क्यों कर से बोल तो बात खत्म, जैसे भव तेरा भू कार हो सकता है दूसरा अर्थ होता नहीं, तेवा भू भवते है सत्तायाम महा बोल रहे हो क्या, यहाँ क्यों करे से गताओ, इसका मतलब यह हुआ पाणिनि को सिद्ध धातु का गति से भिन्न अर्थ अभिष्ट था। भले शिष्य परंपरा में बाद में लोगों ने सिद्ध गत्या मात्र उल्लेख किया है, इसका तात्पर्य केवल गति में नहीं अन्य अर्थ भी है उसका। इधर गत्यर्थ मात्र में विशिष्ट कार्य करना गति से भिन्न अर्थ में सूत्र लागू नहीं होता, ये ज्ञापन करता है। और कई जगह लिखा भी है सिद्धांत को जो पढ़ोगे और अन्यत्र पढ़ो तो मालूम होगा स्पष्ट अर्थ संकेत आदि कहा लिखा है। इसी आधार पर समझिए इस चीज को, शत्रु विषण गत्यवसा निश्चिति स्मर्य गये उपशब्द ही सामीप्य माह, उपशब्द किसे कहते जो अत्यंत समीप है, लोग अनेक अर्थ करते ये करते भी कर देते, गुरु के समीप जाना उनके पास निरंतर बैठना नियम निष्ठा परिस्थिति बैठे रहना, बैठ करके अध्ययन कर लिया तब क्या हुआ सद विशरण गति अवसाधन। विशरण का मतलब ढीला पड़ना, आपके समस्त पाप कर्म ढीले हो गए, प्रतिबंधक ढीले पड़ गए, तब आपकी ब्रह्म विद्या में गति हुई, जब ब्रह्म विद्या में गति हुई अविद्या का नाश हो गया, आते हो इसका नाम उपनिषद ऐसा कुछ लोग करते हैं, वो भी अर्थ अनुचित नहीं है, मन मध्यमाधिकारियों के लिए वह उचित ही है, उत्तमाधिकारियों के लिए उपशब्दार्थ बोध सामीप्यता प्रत्येगात्मा से तात्पर्य है। इसलिए कहते हैं तच्च असति संकोचके, असति संकोचके प्रतीचि परिवश्यति, तच्च मैंने वह जो उपशब्द है अव्यवहित स्वरूप सामीप्यं च, अव्यवहित स्वरूपगत सामीप्यता कोई लेना है, तेरा ऐसा क्यों ले रहे हो, जब हमें संकोच करने के लिए कोई प्रमाण ना हो, अंतर बहिर विभाग हीन होने के कारण से संकोचक कोई नहीं है, ये समीप है वो दूर है, तब न व्यवहार होगा जब एक भीतर एक बाहर हो, यानी आत्मा कैसा है भीतर बाहर सर्वत्र है, इसे संकोच करने के लिए कोई साधन नहीं, कोई औपचारिक संकोच के सिवाय और वास्तविक संकोच करने के साधन न होने के कारण से सामीप्यता से आपके अंतरात्मा रूपी आत्मा कोई ग्रहण करना है का पर्यवश्यति प्रतीचि एव पर्यवश्यति, अंतर बहिर्विभाग ही न आत्मन एव पर्यवश्यति, आत्मा में ही इसका घटाना तात्पर्य वी। और निशब्द फिर निशब्द का क्या अर्थ करोगे, कहते निश्चयार्थ तस्माद एकात्म निश्चिन्वता, एकात्मता का निश्चय करने वाले जो लोग, नीच हो गया निश्चय, क्या निश्चय किया ये जो मैं अत्यंत समीप रूप आत्मा जीव यही वह जो कहा जाता है ब्रह्म, वह दोनों एक है, क्योंकि जीव मैं जो आत्मा मैं अंदर बाहर सर्वत्र हूँ, वह ब्रह्म भी अंदर बाहर सर्वत्र है, अतवे जीव ही वह ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है, दोनों अभिन्न है। इस प्रकार से जानना निश्चिन्न बताम तद विद्या, तब क्या होगा वह विद्या जो ब्रह्म विद्या माने ये जो जीव ब्रह्म चित्त रूपी जो विद्या, तद विद्या सहेतुम संसारम अवसादिति उपनिषद उच्यते, अवसादन करता है ये उपनिषद अर्थ ब्रह्म विद्या चेत उपनिषद इष्यते कथम तरी ग्रंथे वृद्धात शब्दम प्रयुंजते, यदि ब्रह्म विद्या का नाम उपनिषद है ग्रंथ का नाम उपनिषद क्यों पड़ गया, कहते गौण व्यवहार है ये, न्यायम इत्याशंक्य शब्द सनेकार्थत्वम करो एक शब्द सनेकार्थत्वम न्यायम इत्याशंक्य इति न्यायम गौरवाद, यहाँ पर अन्यायम होना चाहिए, एक शब्द का अनेक अर्थ कर देना है ना प्रयुंजते न न्याय आगे न है ठीक है, वृद्धात शब्दम प्रयुंजते न खलु एक शब्द सनेकार्थत्वम न्यायम इत्याशंक्य, तब कहते नहीं नहीं तादर्थ्या ग्रंथ से ब्रह्म विद्या जनकत्व, ग्रंथ जो है ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन द्वारा श्रोता के हृदय में ब्रह्म विद्या को उत्पन्न करने वाला होने के कारण से इस ग्रंथ को भी जन्य जनक भाव आदि रूप से प्रतिपाद्य प्रतीक भाव भेद संबंध करता हुआ इस ग्रंथ का भी नाम उपनिषद रख दिया गया है। ओम पूर्णमद पूर्णमादि अरण्य अनुच्छमान तज आरण्यकम वायु षडाध्याय तक उपनिषद है। वह अरण्य में ही सुनाने योग्य और सुनने योग्य होने के नाते आरण्यक कहा जाता है। बृहत्वात् परिमाण तो बृहदारण्यक और बृहत् होने के नाते परिमाण के अनुसार इसको बृहदारण्यक कहा जाता है। तस्यास्य कर्मकांड संबंध यहां तक हुई था बृहत्वात् परिमाण तो बृहदारण्यकम इति नाम भाषा या नाम भाषा समाप्त। तो पहले आया था प्रतिज्ञा भाष्य विचार हुआ था अधिकारी भाष्य फिर फल भाष्य नाम भाष्य उससे नाम भाष्य की व्याख्या हो गया। फिर अधिकारी का चिंतन करने जाएंगे अधिकारी कौन होगा इसलिए कर्मकांड किसका संबंध वगैरह जोड़ेंगे बताएंगे किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति संबंध हो सकता है ज्ञान और कर्म का मृदारण्य कमी थी ये कह दिया। तो यहां पर एक बात कह रहे देखिए आनंदगिरी संयम के ऊपर यथोक्त विद्या जनकत्व ग्रंथ से किमिति तद अध्येत्र नाम सर्वेशा विद्या अनुभवनी यथोक्त विद्या का जनक यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ने से सीधा है क्यों सभी को ज्ञान नहीं हो जाएगा इत्याशंक श्रवणारी परिणाम एव अरण्यानुवचनादि नियम अधीता अक्षरे अक्षरेभ्य तन्म बृहदारण्यकान अनिर्वचन पूर्वक आह बृहदारण्यक नाम निर्वचन पूर्वक आह ऐसे श्रवणादि पराणाम जो श्रवणादि में ही तत्पर हैं स्वाध्याय में जो निष्ठा रखने वाले हैं उन्हीं लोगों को ही प्राप्त होता है ये श्रवणादौ अन्य अनन्य व्यापार बदान श्रवणादि में जो अनन्य व्यापार करने वाले अन्य व्यापार को परित्याग करके श्रवणरूपी व्यापार में निरंतर संलग्न जो रहते हैं वो लोग अरण्यानुवचनादि नियम अनुवचन मैंने अध्ययन अरण्य अध्ययनम अरण्यादियों में ही अध्ययन आदि करना मिथो विरोध सिद्ध्यर्थम कहते कि भाई देखो उसमें भी विचार दे रहे हैं कि कैसा होता है अधीताक्षरेभ्य तज्जन्म इत्यादि अनुवचनादि नियमाधीत अक्षरेभ्येव एतादृश नियम श्रवणादि पर होना और अनन्य अनुवचनादि जो नियम है इन नियम के द्वारा जो इस ग्रंथों को सुनता है समझता है उनको ही यह विद्या फलीभूत होती है अन्य को नहीं। इस बात को सिद्ध करने के लिए बृहदारण्यक किस नाम का निर्वचन पूर्व कथन करते हैं लेकिन अरण्यानुवचनादि नियमाधित वेदांत अनुविकेशांचित विद्या अनुपलम्बात कुतो हितोक्त अक्षरभ्य तद उत्पत्ति प्रश्न उठा अरण्य अनुवचनादि नियम का पालन तो कर रहा है लेकिन अधित वेदांत द्वारा होने के बावजूद विद्या की उपलब्धि नहीं हुई क्यों ऐसा होता है। अरे बृहत्वा बृहत् उपनिषद अंतरेभ्यो ग्रंथ परिमाण अतिरेकाद अस्य बृहत्तम प्रसिद्धम अर्थ तो भी तस्य बृहत्ति जब शरीर तो ही बृहत् है अर्थता भी बृहत् है ये इसमें डुबकी लगाने आर पार करना आसान नहीं है। श्रवणादि नियम पालन कर रहा है अरण्य अनुवचन रूपी अध्ययन का भी पालन कर रहा है फिर भी इसके अर्थ की गंभीरता को देखते हुए इसको आर पार करना सबके बस की बात नहीं है। अर्थ तो भी तस्य तदस्ति अतः ब्रह्मण अखंडैक रस से तत्र प्रतिपाद्यत्वात् ज्ञान हेतु नाम अंतरंग बहिरंगा नाम भूयसाम यह प्रतिपादना इसलिए ज्ञान का कारणीभूता अंतरंग साधन और ज्ञान के कारणीभूता बहिरंग साधन एक नहीं दो नहीं बहुत सारे कहेंगे उनको आप आने के बाद ही इस बृहत्तम अरण्य में अध्ययन करने योग्य इस बृहदारण्यक का वास्तविक ज्ञान उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता। परश्च न्यश्चित अरण्य, ये चांदोग्य में ही आपको मिलेगा। परश्च न्यश्चित अरण्य चांदोग्य में आता है कि वहाँ एक अरण्य नाम का सरोवर है, कह दिया। उस सरोवर में जाने पर ज्ञान मिलेगा। यह सरोवर क्या है, कल एक का नाम अर है, दूसरे का नाम न्य है, इत्यादि करके वहाँ वर्णन विस्तार रूप से आता है। शायद चांदोग्य में है कि यहाँ बृहदारण्यक में है। परश्च निश्चित अरण्य बृहदारण्यक में ही है, चांदोग्य में बृहदारण्यक में ही आएगा आगे में। तब समझ में आएगी सारे विस्तार रूप से, वो हमें संक्षेप केवल इशारा कर दिया था। और इसमें प्रमाण दे रहे कि स्मृति कषाय करवी पक्वे तथो ज्ञानम विधि स्मृत, कषाय के पक्व हो जाने बाद ही ज्ञान उत्पन्न होता है। इधर ज्ञान कांड से विशिष्टादि कार्यादि वैशिष्ट्य भी कर्म कांडे न नियत पूर्वापर भाव अनुपत्ति लभ्या संबंधो वक्तव्य। कहते विशिष्टादि कार्य है ज्ञान कांड का, उससे अधिकारित्व आदि से वैशिष्टता को प्राप्त होने के बावजूद भी कर्मकांड के साथ नियत पूर्वापर भाव अनुपन्न हो सकता है, अतएव इसका संबंध को कथन करनी चाहिए। सच परीक्षक विप्रतिपत्ति है अशक्य विशेष तो ज्ञातम इत्याशंका, परीक्षकों में अनेक प्रकार की उत्पत्ति है, इसलिए इसको विशेष जानना संभव नहीं है। इस बात को मन में रख करके भाष्यकार ने आरम्भ किया इसको स्पष्ट करने के लिए। तस्यास्य कर्मकांडेन संबंध अभिधीयते, तस्यास्य कर्मकांडेन संबंधो अभिधीयते। तस्य उपसितस्य, उपसित कैसा, बुद्धि में आरूढ़ जो समस्त प्रधान को परिषद रूप ज्ञान परक परिषद ज्ञान कांडस्य, जो ज्ञान कांड है इस ज्ञान कांड का, अस्य ज्ञान कांडस्य कर्मकांडेन सह संबंधो अभिधीयते, संबंध कथन करने जा रहे हैं। क्योंकि पर शंका यह है या परस्पर विरुद्ध है, विधो विरुद्ध हो कांडे हो संबंध है वना, क्योंकि कर्मकांड के लिए अज्ञान चाहिए, ज्ञान कांड के लिए उसका त्याग चाहिए। वहां तो क्या है, पूरा कामना है, सब कुछ है कर्मकांड के लिए, और यहाँ तो कुछ भी नहीं।